Halo, kto tam? Siasz, mordo, jak tam żyjesz po wczorajszym? No kurwa, ty mózg wyrwany. Mordo, kurwa, to samo. Ty, wziąłem sobie te, weź te fantazje, ja na dole czekam i strzel szybko, co? Bo ja kurwa tutaj zaraz się przewrócę. No kurwa, właśnie się za to zabierałem, poczekaj, już teraz zwijam. Kurwa, co jest? Ty kurwa, coś jest nie tak, poczekaj. Nie wiedział, co go czeka, gdy otwierał szufladę. Gdzie grudy, gdzie flota, ktoś kradnie. Bezprawie, opadł bezwładnie na fotel i kmini fortel. Jak odzyskać forsę i kokę? Zbiera fakty, dwa dni temu włożył do szuflady. Tam, gdzie ma kompakty, kurwa, żarty, było, nie ma. Jak to się zaczęło, cholera wiem. Ten piątek po siłowni, skuształ, odłożył wagę, schitrał za słownik i zszedł przed blok coś spożyć. Czy mogę prosić, dwa razy 100 żołądkowych i byli ziomki, spłonął gibon, później wyszło, że pochłonął piwo, potem pokrył kokainą szkliwo i spiął się jak jebany cyborg. Trochę skoczył na klawisz na dzban, zmienił sztany, iść między panny ma plan. Sprawdził, jest hajs, aha, poszli w pięciu. Dwóch niezbyt tam miało zresztą jak co wieczór. A na imprezie wyrwał rakietę, wrócił cierpem, cierp miał betę. W drodze wziął jeszcze setę ze stacji. Ona to plastik, więc krechę i do akcji. Ile numerów było? Nie pamiętał. I tak się nie znał zbyt na cyferkach. Coś powkręcał jej, jebnęli po małe. Ja dalej dobrnęli ziomale, no zrobił się balet. W zasadzie domówka, pięć sztuk, sześciu typów. Wódka, piła cała szóstka. One też dwie utlenione, lecz darła ryj ta mała pusta. Zabieraj te ręce, ile razy mam ci powtarzać? Ty, dobra, krańcujemy, idziemy po następną. Jaką następną? Wy jesteście pojebani? Weź nie pierdol, zamknij mordę. Wyszli, bo skończyły się butle. Nie szli szybko, mała kończyny ma krótkie. Gadka o pizzy, trochę wyzwisk, śmiechów. Zero stresów, zero interesów, tylko knajpa. Nie marginesu, Magdy Gessler. Darcie jab, żadnych przestępstw. Wpadły kwestie, więcej balangi. Lecz część miała białe, ujebane Nike. Zostało ich trzech strzajki przed klubem. Ktoś rzucił luźne, proponuje burdel, jedziemy. Bach już łapał za komórkę. Chuj z tego wyszło, mieli z pięć tych w gotówce i to na trzech. Pęk flakon, dalej nie pamiętał. Skimał se na ławce przed klatką i nagle se skojarzył, że jak zmieniał sztany, to skitrał do skrytki. Towar najebany. O kurwa, ty, przypomniałem sobie, jest. O, nachlasz się i zapominasz. Potem siedzisz myśląc, kurwa, ale rozgmina. I co z tym zrobiłeś? O człowieku, nie wiem. Lufaj se przypomnisz. O człowieku, pewnie. O, nachlasz się i zapominasz. Potem siedzisz myśląc, kurwa, ale rozgmina. I co z tym zrobiłeś? O człowieku, nie wiem. Lufaj se przypomnisz. O człowieku, pewnie. O, nachlasz się i zapominasz. Miałeś z nią ustawkę. To dziś, naprawdę? I co teraz zrobisz? O człowieku, nie wiem. A co powiesz na lufę? O człowieku, pewnie.